Astăzi citim în Psalmul 92, ca și gând pentru sărbătoarea mulțumirii, unde psalmistul spune că e bine, spune, bine este să se aducă laudă Domnului. Cu alte cuvinte, ce facem noi aici, e un lucru bun, în caz că avem alte păreri. Să se cânte numelui tău prea înalte, nu ideea pastorului sau lui de închinare cu cântatul ăsta. Este bine, spune, să se vestească dimineața îndurarea ta și crincioșia ta, noaptea cu lira, cea cu 10 coarde, eu am cu 6 deocamdată, cu harfa și în sunet de liră. Versetul 4. Căci tu mă înveselești, Doamne, prin ceea ce înfăptuiești. La lucrările mâinilor tale strig de bucurie. Ce mărețe sunt lucrările tale, Doamne, cât de adânci sunt planurile tale. O să mă opresc aici. Psalmul este demn de citit cu întregime. Dar uitați cât de simplu, cât de și real este psalmistul. Spune în versetul 4, tu mă înveselești. Mă întreb, când vine vorba de veselie, de bucurie, ce ne înveselește pe noi? Ultima jucărie care ne-am luat-o? Ultimul gadget? Sau mai știu eu ce alte jucării? Sau ultima achiziție în alte domenii? Sau ultima diplomă pe care am obținut-o? Ce ne înveselește pe noi? Psalmistul este, vedeți, este un mod de a face o declarație de dragoste, spune, tu, Doamne, tu mă înveselești prin ceea ce înfăptuiești. Important să avem ochii deschiși. Și când vine vorba de mulțumire, important să avem ochii deschiși pentru a putea să fim mulțumitori. Apropo de mulțumire, când vine vorba de mulțumire, la ce ne gândim? La sărbătoarea mulțumirii. Care e primul lucru? Americanii se gândesc la curcan. Pentru că Thanksgiving, ziua mulțumirii, o sărbătoare națională pentru ei, figura centrală așteptată pe masă e curcanul. Noi la ce ne gândim? La prăjiturile care o să le mâncăm astăzi, la agapă. La agapa noastră avem și noi tradițiile noastre. La felul de mâncare pe care le-am adus sau le-a gătit Dana, mai exact, pentru noi. La ce ne gândim când vine vorba de a sărbători mulțumirea? Oricum mulțumirea, așa cum dimineața asta am menționat, nu trebuie să fie o sărbătoare doar. Ea trebuie să fie o atitudine. Ea trebuie să fie un stil de viață. Ar trebui ca mulțumirea să ne însoțească în fiecare zi. Dar, Doamne, cât de nemulțumitori suntem și putem fi. Mulțumirea a ajuns, spune eu, un efort considerabil astăzi. Cineva spunea că buruienile cresc singure. Florile trebuie să le cultivi, să le plantezi. Mulțumirea, la fel, în viața noastră. Nemulțumirea este automată. Disprețul este la fel. Ne pricepem la lucrul ăsta, pentru că ies din noi, din firea noastră umană. Mulțumirea însă este de altă natură. Mulțumirea e o treabă serioasă în zilele noastre. Mă uit la cât de durere putem experimenta și zilele în care trăim noi, mai ales zilele trecute, au fost de maximă, aș putea, durere pentru foarte mulți. Cine mai e mulțumit? Dovada a câteva zile, câteva seri, nopți, în care oamenii au tot stat pe stradă și au tot mărșăluit și au tot strigat, este dovada a nemulțumirii. Multă, multă nemulțumire pe care noi ca și popor am strâns-o. Dar într-o astfel de condiții, dacă ești mulțumit și mulțumitor, aproape că ești considerat un extraterestru de pe altă planetă. Pentru că, așa cum spuneam, tot mai mulți dintre noi alegem să fim nemulțumiți, nemulțumitori chiar. Sainciu spune, bine este. Bine este să fii mulțumitor. Să aduci laudă lui Dumnezeu. Bine este să cânți lui Dumnezeu. Bine este să vestești, să spui bunătatea lui dimineața și noaptea. Să-i cânți, dacă te pricepi cu instrumente chiar. Să nu uităm, apropo de instrumente, că Dumnezeu ne-a dotat pe fiecare dintre noi cu instrument. Cu inima. Este instrumentul la care fiecare dintre noi știm să cântăm. E adevărat, trebuie să învățăm, trebuie să practicăm. Pentru că uităm. Dar când vine una de motive de mulțumire, pentru că motivele este ceea ce noi reprezintă ceea ce noi ajungem să pierdem din vedere. Dacă ar fi să vă întreb, pentru ce sunteți mulțumitori? Pentru ce puteți să mulțumim Dumnezeu în dimineața asta? Ce ați spune? E aceeași întrebare, la ce vă gândiți când e vorba de sărbătoarea mulțumirii, dar e în altă formă. Ce am scris pe bucățile de hârtie? Psalmistul spune că mă uit la lucrările minunilor tale, nu pot decât să mă înveselesc. Când mă uit, o să vedeți în versetul 4 aici. prin ceea ce înfăptuiești, la lucrările mâinilor tale, strig de bucurie. Ce mărețe sunt lucrările tale, Doamne! Cât de adânci sunt planurile tale! Spune-mi vestul 6 că omul fără minte nu cunoaște acest lucru. Știți, lucrările lui Dumnezeu sunt evidente sub noi. Nicu menționa una din ultimele descoperiri vis-a-vis de moarte, că nu există. Dar să știți că în fiecare zi există descoperiri științifice și ele toate, mă refer la cele adevărate, pentru că numele științei se spun și prostii. Și intenționat într-un mod eretic și cu scop de dezinformare. Dar în fiecare zi cercetările n-au decât că Dumnezeu are dreptate. El a spus, așa este și se întâmplă. Dar bine spune psalmistul că mă uit cu atenție la lucrările tale. Și nu putem, nu știu ce părere aveți fiecare dintre voi, dar de-a lungul timpului, privind în cuvântul lui Dumnezeu, aceea dintre noi care o facem de cea vreme, puteți spune că privind în cuvântul lui Dumnezeu, studiindu-l, ați prostit? V-ați prostit? Ce am observat eu este în multe forme și credeți-mă, în multe forme am observat acest lucru, că oamenii lui Dumnezeu înțelepțesc atunci când sunt serioși cu ceea ce cred. Biblia nu este o carte neapărat de cultură, dar ne oferă multă cultură și, bineînțeles, o cultură de seamă, cultura lui Dumnezeu. Ne oferă știri, informații și nu orice fel de informații, nu eronate, nu din ala de la ora 5 care ne îmbolnăvesc când la psihiatru, ci vești din cele mai bune și cele adevărate, cu adevărată speranță. Motive de mulțumire. Spune, să urmăm exemplul psalmistului. Când mă uit cu atenție la lucrările tale, la ce ai făcut tu. Dacă ne uităm la Dumnezeu, putem să observăm nenumărate motive reale pentru a fi mulțumitori. De exemplu, Dumnezeu ne-a creat. Începem cu începutul. Dumnezeu ne-a creat. Și El spune în Efeseni, capitolul 3, că este un Dumnezeu care, Pavel spune, binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, în locurile cerești, și spune că ne-a ales în Hristos înainte de întemerea lumii. Imaginați-vă și gândiți-vă la lucrul ăsta. Fiecare dintre noi, Dumnezeu s-a gândit la noi atunci când a hotărât să creeze pământul și cu tot ce este pe el. Fiecare dintre noi. Dumnezeu s-a gândit la tine, Nicule, dacă cine să crezi, la cum o să fii, unde o să te naști, când o să te naști, ce personalitate o să ai. Și lucrul este valabil pentru fiecare dintre noi. Nu suntem o întâmplare, nu suntem o greșeală. Este un lucru extraordinar. Să te gândești că Dumnezeu s-a gândit la tine. Cum spunea cineva, Dumnezeu are poza ta pe frigider. E ceva, nu? Nu e cine știe ce informații, dar e una personală, acolo e bogăția. Dacă, nu știu, dacă aveți obiceiul ăsta să puneți pozele cele importante pe frigider sau, mă rog, unde le puneți. Sau pe birou, undeva. Poza cu cel drag, cu iubitul, familia, dacă e. Dumnezeu, să știți că e interesat de noi. El ne-a creat, tot El ne-a ales înainte de temerea lumii. Ăsta e un lucru extraordinar pentru care să-i mulțumim Dumnezeu și ne face să-i mulțumim când ne gândim, ca și psalmistul. De exemplu, un alt lucru, Dumnezeu ne iubește necondiționat. Știți, când vine vorba de iubirea lui Dumnezeu față de om, față de noi, nu putem pune niciodată conjuncția dacă. La Dumnezeu, indiferent ce am face noi, nu există dacă când vine vorba de iubirea sa pentru noi. În ce privește, de exemplu, iertarea, putem spune dacă sunt cu minte, sunt iertat. Dacă mărturisesc păcatul, spune Scriptura, voi fi iertat. Dumnezeu, dacă strig la El, va răspunde rugăciunile mele, dacă vin la El. Dar când vine vorba de iubirea sa față de noi, ea este necondiționată, nu există niciun dacă. Numai lucrul ăsta, dacă să ne gândim, este o sursă inepuizabilă de mulțumire, de motivație pentru a mulțumi lui Dumnezeu. Psalmul 100, versetul 45 spune, intrați cu laude. În original cuvântul este mulțumire. O laudă de asta mulțumitoare spune. Intrați cu mulțumiri porțile lui, intrați cu cântări în curțile lui. Lăudați-l sau mulțumiți-l și binecuvântați-l numele. Căci Domnul este bun și bunătatea lui ține în veci, când cerșuia lui din neam în neam. Psalmul 100, versetul 45. Este un cântec Care cântăm un alt psalm, psalmul 86, versetele 5-6, spune că, Doamne, Tu ești bun, ești gata să ierți, ești plin de îndurare pentru cei care Te cheamă. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Dar știți ce? Hai să fim sinceri. Cât de importantă este iubirea lui Dumnezeu față de noi? Pentru că, de exemplu, când am impresia că mă destram, nu am nicio speranță. Sunt o grămadă de oameni care sunt pe marginea prăpăstii, cum spunem noi, se gândesc să-și ia viața. Știți care este motivația lor? Nu mă iubește nimeni. O grămadă de oameni decid zilele astea să divorțeze, să strică o grămadă de relații. La bază este nesiguranța asta iubirii. Atunci să îmi pun întrebarea, dar mă iubește Dumnezeu? Pentru că indiferent dacă oamenii mă mai iubesc sau nu mă mai iubesc, apropo de treaba asta, noi, prin noi înșine, nu ne ține dragostea prea mult. Să vorbim imediat despre ideea asta, cum se întâmplă cu dragostea noastră, dar dacă o ține minte. Dar Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu ne iubește necondiționat. Este o sursă inepuizabilă pentru mine de a-i mulțumi, dar este, dacă vreți, o bază fermă, constantă pentru mine să tot am speranță. Să trag tare, să muncesc, să mă trezesc dimineața și să fac toate celelalte lucruri. Un alt lucru care ne face să mulțumim Dumnezeu, mântuirea noastră este sigură. Spune în Psalmul 107, versetul 1, lăudați-i sau mulțumiți-i Dumnezeu, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui. Știți, n-ați observat că ține îndurarea noastră, mila noastră? Mila noastră este în funcție de o grămadă de lucruri. Am observat că mila mea față de cel în nevoie, de exemplu, și trăim zile în care sunt o grămadă de oameni în nevoie, este modificabilă. Pentru că știu că de multe ori dau și nu știu cui dau și dacă primește, dacă folosește el ce dau, pentru că cine știe câți alții stau după colț care de-abia așteaptă să ia ceea ce dau eu. Și mila mea e modificată tot felul de alte nenorociri care le observ și le aflu. Mila lui Dumnezeu spune, în veac ține îndurarea Lui. Mila lui Dumnezeu față de noi este cea care ne asigură iertarea. Dacă îl primești pe Iisus Hristos ca fiind soluția lui Dumnezeu pentru iertarea păcatelor tale, Dumnezeu spune, mila, îndurarea mea, gratificarea asta este veșnică. Nu este omenească. Un alt lucru pentru care putem să-i mulțumim. Dacă suntem al lui Hristos, spune că în 1 Corinteni, capitolul 6, mă deschidem acolo, spune că în noi locuiește Duhul Sfânt. În fiecare dintre noi, de asta nu cred eu în plictiseală. E păcat. Cum adică stai cu Duhul Sfânt, cu Dumnezeu în tine și te plictisești? E o problemă. Înseamnă că nu mai este El cel mai important. Nu este cu adevărat, nu-i dăm locul de cinste. O poate exista în viața noastră, dar nu-i dăm locul de cinste. Și așa ne acrim. Așa ne plictisim de noua. Și ne trebuie mai multe jucării. Trebuie să le schimbăm periodic, pentru că ne plictisim, pur și simplu. Beneficiari și locuiți de Duhul Sfânt suntem. De asemenea, Duhul Sfânt în noi ne dă daruri. Sau talente spirituale, dacă vreți. Daruri spirituale. Nu există unul dintre noi care Duhul Sfânt să nu fie destrat cu daruri speciale pentru a sluji pe cineva. Există soluții interminabile. Incontestabile atunci când ai Duhul Dumnezeu în tine. De asemenea, în Roman capitolul 5, versetul 1 spune că dacă avem credință în Dumnezeu, spune că noi avem ce cu El? Avem pace cu Dumnezeu. În vremurile astea, pacea se tot caută, se tot spune. De exemplu, în Orientul Mijlociu se tot caută de peste 50-60 de ani, dar pace nu-i. O să vină o vreme când o să ducă o pace falsă de anticrist și oamenii vor credea că este cea adevărată. Dar așa cum a spus Iisus, va veni altul, pe mine nu mă credeți, dar va veni altul pe care îl veți crede. Și vremul ăștia este aproape. Dar în Dumnezeu aveam pace cu Dumnezeu. În Filipeni, acolo, capitolul 4, spune un alt fel de pace. Spune că dacă îi mulțumim lui Dumnezeu, spune că pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere, ne va stăpâni gândurile și inimile. E o pace care schimbă practic felul cum gândim și speranța pe care o avem. Și alte motive. De exemplu, o promisiune pentru noi, copiii lui Dumnezeu. Matei 28, Iisus a spus, și iată eu mă duc, dar vă trimit în lumea aceasta, faceți ucenici, și eu voi fi cu voi cât? Până la sfârșitul veacului. Până la sfârșitul timpului. În Psalmul 24 cu 1 spune: al Domnului este pământul cu tot ce este pe el, lumea și ce locuiesc. Cu alte cuvinte, Dumnezeu se îngrijește de noi, dacă al lui este pământul. Deși sunt mulți care îți dă altă părere. Când am fost în America, m-am plimbat pe niște pământuri ale unui, cred că îl cheamă Ted Turner, că e proprietarul CNN-ului și multe alte. Are o grămadă de pământuri. A fost o chestie să te plimbi pe pământul ăstuia. Avea o rezervație foarte faină. Și era un frig, mi-aduc aminte, Montana, vorba aia. Dar știți ce? Realitatea este că al Domnului este pământul cu tot ce este pe el și el mi-a promis că se va îngriji de mine. Apropo de lucrul ăsta, știi că un sărac, căruia un brutar i-a oferit o pâine, el i-a mulțumit, dar brutarul a zis: nu mulțumi mie. Și morarului care a făcut făină. Așa că omul s-a dus la morar și i-a mulțumit. Că a zis morarul, că a zis brutarul să facă treaba asta. Și morarul a zis: dar nu mulțumi mie, ci țăranului care a plantat grâu pe pământ. S-a dus la țăran și i-a mulțumit, dar și acesta i-a zis: nu mulțumi mie, ci lui Dumnezeu care a dat ploaie și soare și a făcut pământul să crească grâul ca să ai tu ce mânca. Dacă facem matematica asta, calculul ăsta, vom vedea că ea se aplică la orice lucru, indiferent din orice domeniu. Toate ajung la Dumnezeu, pentru că El este sursa. În El, cum spuneau și profeții, și poeții greci, în El avem ființa și mișcarea, pe care îi cita Apostolul Pavel când a fost la Atena. Dumnezeu este cel care ne dă sănătate. Apropo, să muncim pământul și să facem tot felul de minuni. Și protecție în fiecare zi. Mai ales când trăiești într-un oraș ca București, îți dai seama că ai nevoie. N-ați văzut când ești în mașină și aseară chiar mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Era cât pe aici să mă pupe unul. Dar fracțiune de secundă. M-am observat de multe ori, spun: Doamne, îți mulțumesc. Câteodată mă dau seama că e pilotul automat activat. Nici nu știu ce fac. Conduc, dar nu conduc. Știți cum e? Că așa suntem noi. Automatismele. Și mă dau seama: Doamne, dar Tu mă protejezi, pentru că sunt o grămadă de lucruri pe care eu nu le controlez. Dar de câte ori? Și vă spun eu că sunt lucruri pe care habar n-avem. O să le aflăm odată. Este o grămadă de motive pentru care noi putem să mulțumim Dumnezeu. Vă mai spun unul. Dumnezeu ne-a promis cerul. O casă cerească. Un trup de slavă. Și ne-a promis și învierea. Căutați, în Ioan capitolul 14, 1 Corinteni capitolul 15, sunt capitolul în care ne vorbesc acest lucru. Dincolo de orice fel de credință de asta, convingere omenească. Asta este credința adevărată în Dumnezeu. Și nu în ultimul rând, știți ce este o sursă inepuizabilă de mulțumire pentru noi? Ceea ce avem noi în mâinile noastre. Într-o formă sau alta. Originală sau copii de genul ăsta pe telefon. Glumesc acum. Avem cuvântul lui Dumnezeu. Știți câți oameni nu au încă cuvântul lui Dumnezeu? De nicio formă. Când am auzit pentru prima oară pe cineva, un misionar care a fost de mult în China, care mi-a spus că în China există 400.000 de pastori care n-au avut niciodată Biblie și nu au. 400.000 de pastori! Pentru că Evanghelia o primesc prin viugrai când primesc o Biblie. Să vedeți acolo sărbătoare. O desfac bucăți, foaie cu foaie, și o schimb între ei pentru că le memorează. Că nu există. Și dacă te prinde cu așa ceva, ai pus-o. Avem cuvântul lui Dumnezeu și în 2 Timotei apostolul Pavel spune că cuvântul lui Dumnezeu este viu, e lucrător, dar spune acolo că este în stare să ne învețe, să ne muste, să ne îndrepte, să ne dea neînțelepciune. Aici tot. Pentru ca să fim în stare să trăim o viață evlavioasă, o viață sănătoasă, o viață cu adevărat viață. Vedeți, avem motive să-i mulțumim. Și am făcut doar așa o rapitoare scurtă așa lucruri care ne fac să mulțumim Dumnezeu, care cu siguranță ne vor duce la concluzia: bă, se merită să mulțumim Dumnezeu. Dar știți ce impact are mulțumirea asupra noastră? Pentru că să știți că mulțumirea este o alegere. E ca și cum alegi să plantezi o floare, cum spuneam mai înainte. Mulțumirea ne face conștienți că suntem în prezența lui Dumnezeu mereu. Știți? Uităm câteodată lucrul ăsta. Și când uiți lucrul ăsta, încep să umbli la prostii. Că Dumnezeu este prezent mereu, ești în fața Lui mereu. Să știți că asta este baza trăirii curate. Să știi că Dumnezeu te vede mereu. Ești în fața ochilor Lui mereu. Asta e motivația pentru care ascult. Dar fi părinții a tot văzători și a tot știutori, ar avea copii cum mai cuminți. Păi cum să scapi? Și ați văzut acum că s-au făcut tot felul de lucruri la școală. Există sistemul ăsta de catalog. Chiar vorbeam cu un cadru didactic. Catalogul cel nou este digital și este pe internet. Și când s-a pus nota, a și primit mesaj părintele pe telefon. Am luat un 4. Oh, e clar, s-a terminat cu jucăria promisă. Nu mai scape acum. Deci, apropo de treaba asta, dar noi trăim înainte în Dumnezeu. Mereu. Dar să știți, mulțumirea ne face... ne face să fim conștienți de lucrul ăsta. Mulțumirea ne face să căutăm și să cunoaștem scopul lui Dumnezeu. Nu doar să trăim. Mulțumirea este ceva care pur și simplu mă face pe mine să fiu interesat. Bă, dar ce vrei? Ce dorești? Când ești mulțumit, faci lucrul ăsta. Când ești nemulțumit, dar terminat cu comunicarea. Mulțumirea ne ajută să ne supunem voii lui Dumnezeu. Atunci, mai ales atunci când trecem prin greutăți, prin pierderi. Iov este un exemplu. Un alt exemplu din Vechiul Testament, Nicu ne dea două exemple dimineața asta, Iona și Pavel și Sila. Iov ne învață când a pierdut într-o... Imaginați-vă, cum e să pierzi? Probabil că întrebarea asta, dacă aș pune-o întotdeauna, mereu, în fiecare zi, nu m-a sătura. Cum este să pierzi într-o singură zi toți copiii? 10 la număr. Cum este ca într-o singură zi să pierzi tot ce ai avut, tot ce ai muncit, ce ai cunoscut o viață? Și am putea să susținem, să-ți pierzi reputația și așa mai departe. Dumnezeu a spus despre omul ăsta, diavolului, ai văzut pe robul meu Iov, nu e nimeni ca el pe pământ. Și știți ce a avut dreptate? Pentru că atunci când s-a întâmplat aceste nenorociri, Iov a spus să mulțumim lui Dumnezeu doar pentru bine și nu și pentru rău. O idee revoluționară. Atât de simplă, dar atât de revoluționară, dacă o luăm în serios. Când căutăm pe Dumnezeu, să știți, îl vom găsi, că așa ne promite, cei care caută mă găsesc, dar se întâmplă ceva cu noi, putem să facem ce a făcut Iov. Dumnezeu a dat, spune, tot el ia, da, nu-i trebuie lui lucrurile, dar îl fac pe el responsabil, el știe ce face și fie numele lui binecuvântat. Mulțumirea asta, să știți, ne face să ne supunem voii lui. Știți? Asta e important. Nu doar să... cum spuneam altul, ca să strângi din fund, pur și simplu. N-am ce să fac. Asta e! E altceva să spui, Doamne, Tu știi ce faci. Tu ești în control. Apropo de lucrurile ăștia, Dumnezeu are întotdeauna plan mai bun. E mai bun decât al nostru, oricât ne-am chinuit noi. Dumnezeu întotdeauna are un plan mai bun. Când rămâi fără casă, s-ar putea ca Dumnezeu pur și simplu să te mute de acolo, unde ți-ai înfipt rădăcinile. Când rămâi fără slujbă, Dumnezeu să te întrebe, oare unde vrei să mă duc? De ce vrei să mă apuc acum? Să mă reprofilez, că vorba e la modă. Mai fac o facultate, mai cunosc alți oameni și mai departe. Mi s-a întâmplat, vorbesc din experiență. Mulțumirea ne ajută să ne încredem în Dumnezeu, că planul lui e mai bun decât al nostru. Și mai e un lucru apropo de greutăți, că spuneam înainte, anxietățile astea, care sunt de multe forme, care duc la depresii. Și la depresie, la situații depresive. Pur și simplu, mulțumirea, cum spuneam și data trecută când vorbeam despre anotipul pierderii, este antidotul depresiei. Antidotul oricărei descurajări. A spus în practică exercițiul mulțumirii. Hai să nu mai spunem o dată. Luați o bucată de hârtie, îndeajuns de mare, pe care să scriți 100 de motive pentru care poți fi mulțumitoare lui Dumnezeu. Mulțumitor lui Dumnezeu. Vorbesc serios. Și după aceea să veniți să-mi spuneți, eu tot sunt nemulțumit. O să vă trimit la doctor, că atunci sigur aveți probleme. Dar nu există persoană care să astrângă motive pentru care să fie mulțumit. 100 la număr, le scrieți așa, cu mânuța voastră și să rămânem în nemulțumire, în descurajare și așa. Nu există. Mulțumirea, să știți, în exercițiul ăsta ne distrage, de fapt, atenția de la noi, de la viețile noastre. Dar lumea asta mică, credeți-mă că e mică. Te urci în avion și te întâlnești cu cineva care cunoaște jumate din prietenii tăi de peste ocean, nu se poate așa ceva. E mică lumea, dar ne ia ochii de la noi și ne pune ochii la Dumnezeu, care e destul de mare, apropo, nu ne plictisește. Și apropo de când se întâmplă că Dumnezeu ia atenția de la noi și ne pune pe El, pe posibilitățile Lui, și ce se întâmplă în realitate? S-ar putea ca situațiile în care suntem să nu se schimbe. Dar ce se schimbă este inima noastră. Atitudinea noastră. Și nu în ultimul rând, și ce face mulțumirea? Ne energizează. E mai tare decât orice energizant la care puteți vă gândi voi. Mi-am făcut un preparat din cătină și miere. Am auzit că este un energizant extraordinar. De-abia aștept să-i văd efectele. Încă nu l-am văzut, că de 3 zile iau. Dar dacă vă interesează rețeta, vă pot da după aceea. Dar mulțumirea este un energizant mental, emoțional și chiar spiritual. De exemplu, studiile psihologice au demonstrat că mulțumirea sinceră, pentru că poate fi și de sincer, așa la comandă, este cea mai sănătoasă dintre emoțiile omului. Un cercetător, Hans Selye, spunea că a considerat că părintele tuturor e considerat părintele studiului despre stres, maestrul în stresul ăsta, că toată lumea e îngrijorată de el, e stresată de el, apropo, deși el, din punct de vedere științific, este o reacție normală la procesul vieții. Stresul, să știți, nu e o problemă. E o reacție normală. Spunea că mulțumirea, recunoștința, produce cea mai mare energie emoțională din toate atitudinile omului. Mulțumire. Deci gândiți-vă, avem numai de câștigat. Și ce să facem noi cu lucrurile astea? Ce să facem lucrurile astea? Dacă deschideți cu mine la Efeseni, e un verset citit de obicei în sărbătorile mulțumirii, dar în Efeseni, capitolul 5, e un verset acolo, versetul 20. E ceva de practică. Capitolul 5, versetul 20 spune: mulțumiți întotdeauna pentru toate lui Dumnezeu Tatăl, în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Mulțumiți întotdeauna pentru toate lucrurile lui Dumnezeu Tatăl. Mulțumiți întotdeauna. Știți, asta nu înseamnă că întotdeauna îmi va veni să mulțumesc. Așa, îmi va pica foarte bine, nu. Dar este o poruncă. Spune, faceți-vă prioritate. Alegeți să mulțumiți. Spuneam în data trecută că fericirea este o alegere, la fel și amărăciunea. Este alegem lucrul acesta. Alegem să-i mulțumim Dumnezeu întotdeauna pentru toate lucrurile. O să că spune lui Dumnezeu Tatăl. Nu orice fel de Dumnezeu, e Tatăl meu. Și la Tata vin cu toate. Indiferent care a fost relația noastră, apropo, pe pământ cu Tatăl nostru, cu părinții noștri. Dumnezeu nu este așa. Orice experiență nasoală am fi avut cu părinții noștri nu sunt decât să demonstreze că Dumnezeu nu este așa. Și nu ne stă decât la îndemână. Să facem ce spune aici, mulțumiți întotdeauna Dumnezeu Tatăl. Și cum? În numele Domnului nostru Iisus Hristos, adică datorită Lui, pentru că El e dovada faptului că Dumnezeu Tatăl ne iubește. Așa, fără dacă. Fără dacă-uri. Cu adevărat. Tot în aceeași idee, în Tesaloniceni 5:18, citeam în dimineața asta de asemenea și mai citim o dată, mulțumim Dumnezeu pentru toate lucrurile. Pentru toate lucrurile. Sau în altă lucrurile, în toate circumstanțele. Hai să ne punem întrebarea. Facem așa? Este asta opțiunea noastră, obișnuința noastră de a fi mulțumitori. Ne găsim critici, mai mult strâmbăm din nas, acri, amari. O să se facă că în ultima vreme pur și simplu ați rămas fără prieteni? Păi cine ar mai sta lângă voi dacă stăți acri și amari? O combinație tare nefericită. Familia moare în astfel de condiții. Într-un astfel de aluat. O să spavă ne vorbește de atitudine permanentă. Mulțumiți, fiți mulțumitori întotdeauna. Mulțumiți totdeauna toate lucrurile voia lui Dumnezeu. Deci toate ingredientele unei vieți cu adevărat împlinite. Alan Perkins spunea, un duh mulțumitor este unul din semnele cheie ale credinciosului adevărat. Poate vă întrebați despre credința adevărată. Credința adevărată este mulțumitoare. Este ceea ce ne separă de lume și ne face cu adevărat diferiți. Păi e normal că e dumnezeiește să fii mulțumitor în toate situațiile, nu numai în alea în care pică cu jucării noi și frumoase și care îți fură ochii și te dezăpășești de creier. No. Ce efect are asupra noastră? Păi ne punem întrebarea asta. Ce putem face noi? Ce poți face tu? Ca mulțumirea să fie parte din viața ta. Și astăzi îmi intitula un mesaj, mulțumirea în fiecare zi. Mulțumitor în fiecare zi. Vrei să fii așa? E mult mai fun. Mult mai bine. Din toate punctele de vedere. Și n-am făcut decât în minutele care le-am parcurs aici să vedem și că avem și motive și cum să o facem. Ce se va întâmpla cu noi? Pentru că, apropo, mulțumirea schimbă, de exemplu, relația de credință cu Dumnezeu. Când ești mulțumitor, când ești alegi să fii mulțumitor înseamnă că ai un tată, nu ai doar un Dumnezeu care spune nu, are o listă pentru tine de nu-uri, nu-fă-uri și altă listă de fă-uri. Nu, este Tatăl care te iubește necondiționat. Cineva spunea că Dumnezeu locuiește în două locuri. El locuiește în ceruri, dar și într-o inimă umilă și plină de recunoștință. Și întrebarea este, este Dumnezeu locuitorul nostru? Colocatarul? Apropo de mulțumirea, să știți că atât de simplă, citeam despre o tipă, Harriet Martineau, ceva de genul ăsta, nu am făcut franceză, o femeie sociolog în secolul XIX, cunoscută ca fiind atee. Într-o dimineață extraordinară de vară se plimba cu prietena ei, care era credincioasă, prin parc, așa pune Dumnezeu, unul da și unul na, așa, și când a văzut soarele extraordinar, care se strecura prin ramurile copacilor sub care se plimbau, încă pline de roa dimineții, fără să vrea, ce credeți că a făcut? A exclamat, sunt așa de mulțumitoare, la care prietena ei i-a zis, mulțumitare cui, draga mea? Mulțumitare cui? Relațiile noastre se schimbă. Relația cu Dumnezeu și relația unii cu alții. E mult mai fun, spuneam. Și vă dau două exemple. Am zis ca să nu mai explicăm nimic, dăm două exemple concrete. Ilustrația numărul 1. Cineva descria primii ani de căsătorie. Spuneam că revin la ideea asta. În felul următor. În primul an, soțul o vede pe soție răcită și spune, nu arăți prea bine, ar trebui să merg la spital. Am aranjat deja, știu că mâncarea nu e bună acolo, dar o să comand eu ceva mâncare bună și în privat și o să fie ok. În al doilea an, el îi spune, nu arăți prea bine, l-am sunat pe doctor, du-te și stai în pat, că am eu grijă de copii. În al treilea an, el zice, auzi, nu prea scântecioara bine. Când termini de dat mâncare la copii și de făcut curățenie bucătăria, trebuie să te pui în pat. Și în al patrulea an, dacă rezistă, el zice, auzi, nu te mai termina, nu mai termina cu toba aia, bați toba, raci ca un măgar, ce vrei să-mi dai și mie răceala? Bine a zis cine zicea, că familiaritatea dă naștere la dispreț. Obișnuința asta. Și asta e un semn că suntem nemulțumitori. Și față de Dumnezeu, în primul rând față de Dumnezeu și unii față de ceilalți. Mulțumirea este o lecție extraordinară. Apropo de lecții, spune cineva că un fiu și-a dus tatăl bătrân la un restaurant și invitându-l la restaurant acolo pentru a servi cina, tatăl fiind foarte bătrân, în timp ce servea, în timp ce mânca, îi scăpa mâncare pe jos, pe el, ceilalți meseri îl privea cu disgust. Nu era o imagine prea plăcută, mai ales la masă. Însă fiul său era așa de calm. După ce au terminat de mâncat, fiul, care nu era deloc jenat de bătrânețea lui său, l-a ajutat pe bătrâneță să ridice, l-a dus la toaletă, l-a curățat și apoi i-a șters petele care erau în exces pe haină lui, l-a pieptănat, le-a pus ochelari la ochi și apoi când au ieșit, toți oamenii restaurant se uitau la ei pur și simplu amuțiți, fără a fi capabil să înțeleagă de ce ar accepta un fiu să facă asta față de tatăl său. Fiul a cerut nota de plată, a plătit și, ajutându-și tatăl să ridice pe scaun, au plecat împreună. Și înainte de a ieși pe ușa restaurantului, cineva l-a întrebat, tinere, nu crezi că ai lăsat ceva în urmă? La care tânărul, nu, domnule, n-a lăsat nimic. Bărbatul, însă, din restaurant care a pus întrebarea, a zis, ba da, ai lăsat. A lăsat o lecție pentru fiecare fiu și o speranță pentru fiecare părinte. E mare treabă, spuneam la început, mulțumirea asta. Și dacă vrem să lăsăm ceva în urmă, apoi mulțumirea este unul din lucrurile extraordinar de frumoase. Viața este schimbată și cu Dumnezeu și unii cu alții. În Filipeni 2, capitolul 2, versetele 14 și 15, apropo, cum face mulțumirea, cum se comportă mulțumirea, spune așa, Filipeni 2, versetul 14 și 15, faceți toate lucrurile, cum? Fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copii al lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care să străluciți ca niște lumini în lume. Care să străluciți ca niște lumini în lume. Doamne, îți mulțumim că Tu ne dai ocazie mereu să privim la Tine, la cine ești Tu, la ce ai făcut pentru noi, la ce faci în mod permanent. Și mă rog pentru fiecare dintre noi astăzi să ne deschizi ochii, ca să putem să vedem cine ești Tu, că Tu ești mereu cu noi. Așa cum învățam în dimineața asta, atunci când totul pare tragedie, totuși Tu ești în control. Și mă rog, Doamne, ca în mijlocul lucrurilor care se întâmplă în viața noastră, Tu știi prin ce trecem, Tu să ne deschizi ochii să Te putem vedea. Să putem vedea că, într-adevăr, avem motive nenumărate să-Ți mulțumim. Chiar și atunci când nu înțelegem, să ne deschizi ochii să putem să vedem opțiunile Tale. Și să putem să vedem de asemenea viitorul pe care Tu l-ai pentru fiecare noi atunci când Te vom lăsa la pupitul vieții noastre. Când Te vom lăsa să conduci vieții noastre, când Te vom lăsa să ne umpli de dragostea Ta, de apreciere, de mulțumire. Te rog să ne ajut să fim oameni mulțumitori. Să fim într-adevăr o diferență în lumea noastră și prin diferența care o facem să putem să direcționăm pe oameni la Tine. Căci Tu ești sursa oricărui lucru bun, dar bun. Și Tu cu adevărat privești la ceea ce noi avem nevoie și avem nevoie în mod veșnic. Iertarea Ta, identitatea nouă pe care ne-o dai prin credința în Tine. Te rugăm să ne ajuți la acestea, Doamne, și îți mulțumim că în toate dragostea Ta ne înconjoară. Slăvit să fii Tu. Amin?